od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam, Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zniszczone zostały polskie i unijne flagi na Westerplatte. Jest już zawiadomienie do prokuratury. Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa CEU w poniedziałek zbierze się Rada odpowiedzialna za politykę handlową Unii Europejskiej. Ksiądz, który sprzedał parafialną działkę Mateuszowi Morawieckiemu, przesłuchany przez wrocławską prokuraturę. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie zniszczenia 11 flag na terenie Westerplatte. Symbole państwowe znieważono w nocy z 1 na 2 kwietnia. Część flag została spalona. Sprawca uszkodził także elementy masztów, mówi rzeczniczka muzeum Aleksandra Trawińska. Straty szacujemy na kwotę od 10 do 15 tysięcy złotych. Z tym, że wiadomo, no, to są nie tylko straty finansowe czy też materialne, ale przede wszystkim znieważenie barw narodowych i to jeszcze w takim miejscu, jakim jest Westerplatte. Tej samej nocy, kiedy zniszczono flagi na drodze do pomnika obrońców Westerplatte, doszło także do kradzieży z włamaniem do 3 punktów gastronomicznych. W poniedziałek zbierze się Rada odpowiedzialna za politykę handlową Unii Europejskiej. Prace nad reakcją na amerykańskie cła są bardzo intensywne, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Wprowadzenie ceł wpłynie na nasze wybory konsumenckie i nasze portfele, ocenia prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Cezary Cieślukowski. Niewątpliwie z jednej strony to wpłynie na ograniczenie obrotu, z drugiej strony wpłynie na wzrost cen. I jeżeli będzie to wymiana obusieczna, czyli będziemy się nawzajem okładać tymi cłami, no to za chwilę wiele rzeczy, które były na naszym rynku, nazwijmy produktem powszechnie kupowanym, stanie się dobrem rzadkim, bo będziemy z niego rezygnować. Według wstępnej oceny amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4%. Straty przekroczą 10 miliardów złotych. 20 lat temu sprzedał działkę należącą do parafii Mateuszowi Morawieckiemu. W tej sprawie ksiądz Sławomir Rzet został przesłuchany przez wrocławską prokuraturę. Sprawa sprzedaży ziemi po zaniżonej cenie była już raz badana przez śledczych. Jednak wtedy nie znaleziono żadnych nieprawidłowości i umorzono ją. Teraz prokuratura krajowa, sprawdzając śledztwa, które były prowadzone w latach 2016 i 2023, stwierdziła konieczność ponownego sprawdzenia ich i uzupełnienia, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności. Prokuratura dodaje, że w tej sprawie w najbliższym czasie ma być także przesłuchany były premier Mateusz Morawiecki. Mówiła Beata Makowska z Radia Wrocław. Czy młodzież potrafi wyszukiwać w sieci przydatne informacje? Uczniowie z zespołu szkół nr 19 w Bydgoszczy udowodnili, że tak. Szóstoklasiści wzięli udział w teście wiedzy, którego celem jest poprawa jakości nauczania cyfrowego w szkołach. Chcemy uświadomić młodzieży, że technologia ma im służyć, a nie oni technologii. Technologia jest stworzona po to, żeby ułatwić nam życie, ale żeby ona faktycznie ułatwiała nam życie, musimy umieć ją obsługiwać. I to nie tylko w szkole, nie tylko w nauce, ale właśnie w życiu codziennym. Młodzi ludzie świetnie posługują się nową technologią, ale dla zabawy, dla rozrywki. Mówi Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. O wiele trudniej jest wykorzystywanie jej do pracy, a jeszcze trudniej z zabezpieczeniem swojej obecności w sieci, swojego bezpieczeństwa. Dlatego bardzo się cieszę, że bydgoskie szkoły dołączają do testu IT Fitness, gdzie będziemy sprawdzali, co umieją, jak sobie radzą w sieci i czy wiedzą, co na nich tam też czyha. Jesteśmy z 3 laureatami. Gratuluję. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze była biurowość, jak dla mnie oczywiście. Dla mnie najtrudniejsze to było chyba biurowość, mi się wydaje. Też inne, o bezpieczeństwie w internecie. Co wygraliście? Tablet. Laptopa. Słuchawki. W cyfrowej zabawie może uczestniczyć każdy do końca października. 45-minutowy egzamin jest dostępny na stronie IT Fitness Test. Pamiętajcie o biurowości. Nowe arcydzieło w Londynie, Tate Modern, wzbogaciło się o pracę mistrzyni abstrakcyjnego ekspresjonizmu Joan Mitchell. Na odsłonięciu Ivy był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Spektakularny Dyrektorka galerii Maria Balszeł jest zachwycona. Stali odwiedzający Tate dorastali z pracami Rothko, które nam je podarował w 1969 roku. To nasze klejnoty koronne, podobnie jak ślimak Matisa czy Marilyn Monroe Warhola. Ta praca przybywa więc do kolekcji pełnej arcydzieł, a i tak będzie w niej błyszczeć. Jedno jest pewne, nie da się jej przeoczyć, bo to dzieło monumentalne. Tryptyk ma 6 metrów długości. Zajmuje miejsce naprzeciwko prac wspomnianego Marka Rothko. Dwoje mistrzów będzie teraz miało na siebie oko. A kolejne arcydzieło, o które wzbogacił się właśnie Londyn, można oglądać za darmo. Z Tate Modern, Adam Dąbrowski. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Jastrzębiu-Zdroju jest określana jako bardzo zła. Na Kujawach i w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Hokejści GKS-u Katowice wygrali piąte spotkanie finałowe z GKS-em Tychy 3-1. Mimo że po pierwszej tercji to Tyszanie prowadzili 1-0 po golu Filipa Komorskiego, w dalszym ciągu meczu sprawy w swoje ręce wzięli katowiccy Kanadyjczycy. Dulwes ustrzelił Steven Anderson, gola dorzucił Jean Dupuy i w sobotę w satelicie czeka nas mecz numer 6. Jednym z bohaterów spotkania na pewno okazał się bramkarz Gieksy i reprezentacji John Murray, który skutecznie uniemożliwił Tychom pościg za wynikiem. Olimpijczyk z Paryża w koszykówce 3x3 Adrian Bogucki dopiero co zmienił barwy ze Śląska Wrocław na Arkę Gdynia i od razu został najskuteczniejszym zawodnikiem w wygranym przez Gdyniań meczu ze Spójnią Stargard 84-73. Bardzo szczęśliwy, dobrze, że ten mecz wygraliście, bo jednak był bardzo ważny w kontekście utrzymania i że po prostu, żeby tutaj podbywać kolegów z drużyny, bo też widziałem na początku, że tacy po pierwszej połowie są tacy smutni, a tu jednym punktem przegrywaliśmy po prostu. W końcu wygraliśmy 11, więc bardzo się cieszę z tego, że mogę wrócić też w takim stylu. Teraz następny mecz z Stalą Ostrów. Mam nadzieję, że na tej dobrej atmosferze pociągniemy dalej i tak będziemy wygrywali do końca sezonu. Liderem niezmiennie od wielu tygodni Anwil Włocławek. Po zmianie partnera deblowego Jan Zieliński musi okrzepnąć w nowym duecie z Belgiem Sandrem Gillem. Nie wszystko od razu mieni się na różowo. Turniej w Bukareszcie zaczął się jednak pomyślnie i polsko-belgijski duet zameldował się w ćwierćfinale. Bardzo dobry początek sezonu na nawierzchni ziemnej. Jesteśmy zadowoleni z pierwszej rundy, z tego jak zagraliśmy, z tego jak udało nam się wyegzekwować taktykę i na pewno jesteśmy podekscytowani zaczęciem nowego rozdziału tego sezonu, na którym mamy bardzo dobre rezultaty w poprzednich latach, więc mam nadzieję, że te wyniki i ta jakość gry, którą pokazaliśmy, będą kontynuowane i przed nami kolejne wyzwania. Zieliński i Sander pokonali Argentyńczyków Sebastiana Baeza i Francisco Comesane 7-5 i 6-1. W La Bisbel de Porda w Hiszpanii gra Alicja Rosolska, oczywiście debla, i wraz z Holenderką Izabel Haverlack w ćwierćfinale wygrały z rozstawionymi z numerem drugim Japonką Nao Hibino i Chinką Tang Chin-Hui 4-6, 6-2 i 10-5. Teraz w sporcie to wszystko. Do usłyszenia za 2 godziny. Jutro będzie dużo słońca w całym kraju, więcej chmur wieczorem na północy, ale nie będzie padać. Termometry pokażą od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na zachodzie i południu. Chłodniej tylko nad samym morzem od 8 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc już za chwilę, a Ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się, zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szkoda, że nie możemy nadawać z trójkowego ogródka. Pachną, naprawdę pachną. Mam wrażenie, że

Zostaniemy razem przez najbliższe niecałe już 2 godziny. Chyba nie mamy wyjścia. W pierwszej godzinie trochę pohałasujemy. Za kilka minut połączymy się z tajemniczą Izobą, ale zanim to sprawdzimy, jak to jest właściwie z tymi naszymi marzeniami. What dreams are made for? Dream Some 84, marzycielskie i zimnofalowe dźwięki z debiutanckiego albumu panów, który zwie się Twilight Gymnastics. Wieczorna gimnastyka o tej porze? Dlaczego by nie? Seven Rainbows in Exile. Lista obecności oczywiście się zapełnia facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Katarzyna napisała, że wybija właśnie ofowa godzina. Po pięknym, świetlistym dniu nadchodzi wyczekany czwartkowy wieczór z dźwiękami, które cieszą, zachwycają i oczarowują. Na naszym pokładzie wita się pani Elżbieta. Dzisiaj dobry wieczór. Oczywiście jest bardzo dobry wieczór. Co dzisiaj zabrzmi w audycji? Oczywiście tego zdradzić nie mogę. Cała playlista pojawi się po audycji, ale wiemy tyleko, że pani Ela pozdrawia z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. Pan Tomek napisał, to jest ciekawe, bezpieczniki od oświetlenia wyłączone, czyli totalny off. A no właśnie. Oczywiście z Zillard Hall to pan Jacek. Melduje się również pan Krzysztof, który napisał, że bardzo pachnący wieczór. Do trójkowego ogródka pan Krzysztof ma tylko 3 kilometry, więc ten zapach czuje i wie, o czym mówimy. Pani Małgorzata napisała, że spacerując po Myśliwieckiej przy zgaszonym słońcu w odurzeniu zapachem bieli pozostaje wczoraj w hufer fonicznych koncertowych wspomnieniach, w których pobrzmiewa i Liza Gerrard, i Patti Smith, i Elizabeth Fraser. Melduje się również pani Kasia z Płocka, jest pan Andrzej, pan drugi Andrzej, który kłania się bardzo serdecznie, i pani Lucyna, która pozdrawia z Bielska Białej. Dzisiaj u nas piękne słońce i zachód też klimatyczny. W końcu wiosna. Tak się zastanawiam, za kilka tygodni o tej porze to chyba ciężko będzie zgasić światło. Black, trans, salmon, overdrive. dadzą Państwo wiarę, że to nie 80'sy, nie jest to rok ani 84, nie jest to rok 85, nie jest to nawet rok 86. Idle Talk i zapowiedź najnowszego albumu Aliura. Ścieżka dźwiękowa do mroku, ale to takiego mroku, którego chyba nie powstydziłby się żaden fan i fanka. The Cure, Twin Tribes, Drap Majesty czy The Sisters of Mercy. Jeżeli chodzi o The Sisters of Mercy, a nie, to może niech na razie pozostanie naszą słodką tajemnicą. Giovanni Santola, który jest sobie sterem, okrętem i jedynym członkiem grupy The Spoiled. To tak samo jak Iza. Iza M. jest kapitanką kącika tajemniczej Izy M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest zapowiedź. Sterem i okrętem sobie, tak. Niesamowity wieczór. Nie wiem, czy czujesz te zapachy wieczorne. Mam wrażenie, że kwitnące drzewa o tej porze dnia pachną jakoś... Dnia. Nocy pachną jakoś tak bardziej intensywniej. Oj, cudownie. Właśnie niedawno też wróciłam ze spaceru i kosy śpiewają pięknie, inne ptaki. I taki zapach już jest, taki zapach takiej wczesnej wiosny, jak ja bardzo lubię, trochę takiej już ciepłej takiej ziemi. No cudownie po prostu, cudownie. A mi jeszcze na dodatek... Co to za szum? Tak, to jest szum, to są ptaki, to jest ogród. Tak. I jeszcze na dodatek, ta pora roku zawsze mi się kojarzy z tekstem piosenki Meridian, Cherry Blossom in the Market Square. Zawsze, za każdym razem, jak widzę kwitnące drzewka owocowe. Pan Marcin napisał, że nie wie, co ma powiedzieć, czy dobry wieczór, czy dzień dobry, bo w Jorku jest jeszcze jasno. Zdjęcie sprzed kilku minut. No tak. Jak to przy zgaszonym słuchać? Jak to przy zgaszonym słuchać? Za kilka tygodni w pierwszej godzinie Off Control będziemy mieli małe problemy. No ale bardzo dobrze, cieszmy się już z całym szacunkiem dla twojej audycji i muzyki, cieszmy się już trochę tym światłem. Dziękujemy Szmrokowi. Trochę światła nie zaszkodzi, na pewno. Ja mam taką jeszcze, zanim opowiesz o swoim typie, ja mam taką sugestię dla tych wszystkich, którzy słuchają w domu Off Control. A może to jest dobry pomysł, żeby włożyć słuchawki, wyjść z domu, zrobić sobie taki wieczorny spacer? Tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. To teraz już nie tylko przy zgaszonym, ale przy świeżym powietrzu. I z Wilką. Ops, wygadałem. Wygadałeś. No dobrze, to ja już przejdę do dzisiejszego swojego typu. Oczywiście, jak zwykle pięknie nie dopasowałam się do klimatu. Znaczy jak zwykle, jak ostatnio. Ale dzisiaj tak pomyślałam sobie, że zagramy sobie, ostatnio przeglądając nowości muzyczne, bo ja usilnie staram się coś takiego znaleźć, takiego na miarę na przykład Fontaine's DC, żeby tak mną zawładnęło, żeby mnie to przez kilka miesięcy nie wyjmowała praktycznie z odtwarzacza. No ale na razie jeszcze nie znalazłam. W każdym razie szukałam jakichś nowych propozycji właśnie muzycznych i znalazłam nie nową, ale odnowioną wersję, bo wersję deluxe płyty Wilco, A Ghost Is Born. I tak ją sobie odświeżyłam, posłuchałam ją sobie jeszcze raz z tymi dodatkowymi utworami i tak sobie przypomniałam, jaki to jest wspaniały zespół, jaki to jest moim zdaniem bardzo niedoceniony i tak rzadko grany w Polsce zespół. Nie mam kompletnie pojęcia dlaczego. Być może też trochę tak zwana Americana, czyli alternatywna taka muzyka ze Stanów ma jakąś mniejszą chyba nie wiem, renomę, reklamę w Polsce, więc ja już się nie będę wracała do zespołu Wilco. Do dzisiaj dnia pamiętam ten wspaniały koncert, kiedy kilkunastoma tirami przyjechali do Białegostoku na Halfway Festival i panowie ochroniarze, tacy pełni przejęcia, mówili, że cały jeden tir jest z gitarami. Wspaniały to był koncert, taki bardzo kameralny i ja naprawdę miałam wrażenie, wiedziałam, że znałam ich już wcześniej, że przyjechała ogromna gwiazda, która wypełniła, podejrzewam, w Stanach Zjednoczonych cały stadion. A u nas grała dla bodajże około 200, może troszkę ponad 200 osób w przepięknej atmosferze. Po dwóch, trzech utworach też poprosili, żeby nie nagrywać i wyłączyć telefony, także to też byli trochę poniekąd prekursorami chyba tego, co teraz częściej spotyka się na koncertach, kiedy artyści też proszą, żeby nie nagrywać ich utworów i skupić się na koncercie. No i właśnie nie będzie z tej płyty deluxe dzisiaj Wilco, natomiast będzie z wspaniałej, przycudnej płyty koncertowej. Jakiej jeszcze? Television. Wspaniałej, przycudnej. Koncertowej. Klimatycznej, tak. Płyty Kicking Television, która została wydana równo 20 lat temu. No i w związku z tym dzisiaj będzie ten utwór, który zaczynam płytę A Ghost Is Born. At least that's what you said. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. All you mean is leave me alone. me says what she said. You're irresistible when you get mad. Isn't it sad? I'm immune. Thought it was cute for you to kiss my purple black eye, even though I caught it from you, I still think we're serious. At least that's what she said. Napisała tajemnicza i za M nas dzisiaj obudziła swoją propozycją. Obudziła chyba ze snu zimowego. A pan Krzysztof napisał, że chyba i tajemnicza i za M sugeruje, żeby wszyscy wyszli teraz na spacer. To jest bardzo dobry pomysł. Wilco, at least that's what you said. Typ tajemniczej i za M na dzisiaj. A pani Magdalena nie przy zgaszonym świetle, ale w kuchni. Dzisiaj w kuchni był robiony wegański smalec na fasoli według przepisu kolegi. Zdjęcie jest, przepisu nie ma. Wszystko jeszcze może się na naszym trójkowym Facebooku zmienić. Melduje się na naszej tradycyjnej liście obecności pan Maksymilian, który wraca z pracy, który pragnie poinformować, że dzisiejsza audycja jest do słuchania przy zgaszonym niebie. Melduje się również trójkofan, czyli pan Radosław, który świętuje chyba w dalszym ciągu urodziny trójki, oczywiście przy zgaszonym świetle. Pan Artur pozdrawia jak zwykle ze Szkocji. Za tydzień będą pozdrowienia z Londynu, a za 2 tygodnie już spod Krakowa. No i zdjęcie z godziny 20:45. Nie ma ani gwiazd, ani księżyca, czyli tak właściwie światło nie może być zgaszone. Pan Andrzej melduje się z Kłomnic przy zgaszonym. Melduje się pani Katarzyna, która musi się pochwalić, że ma bilet na koncert Clan of Zymox we Wrocławiu. Czy ktoś się wybiera na ten koncert? Pan Łukasz życzy przyjemnego odsłuchu wszystkim. Jest z nami pan Michał, jest z nami pan Sławomir, który przypomina o płycie The Color of Spring grupy Tok Tok. Pan Marek melduje się z Łodzi i Wasilków pozdrawia. Dzisiaj garaż. Tydzień temu pan Piotr też pozdrawiał z garażu. nastrojowo i chciałoby się powiedzieć, że magicznie, bo to sprawka Marka Magika i wrocławskiego zespołu Give Up to Failure. Burnen z tego właśnie albumu sprzed 5 lat, fragment 4, chociaż polecam całość. Byłoby łatwiej, gdybyśmy w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357 mieli okno, ale od czego jest radiowa wyobraźnia, prawda? Shadow of the Stars. Polecam teraz spojrzeć nieco w górę. Shadow of the Stars, czyli dźwięki skrojone przez Black Swan Lane, które znalazły się na albumie Vita Eterna. Pani Joanna napisała, że idealna muzyka rozbrzmiewa do mojego nieba. Piękne, gwiaździste niebo dzisiaj. Pani Anita napisała, że rzeczywiście to niebo jest gwiaździste i dobra muzyka. Czego więcej potrzeba? Pani Monika napisała, że bardzo dobrze jest być z nami. Pozdrowienia z Karpacza. Tutaj zimowy krajobraz cudownie przeplata się z wiosną. Lista obecności na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Wpatrujemy się w gwiazdy. To teraz księżycowe miasto i ich autorzy. Atlum Shima z albumu sprzed lat 14. Będzie to album One Word Less. Księżyc. No właśnie, nie od dzisiaj wiadomo, że to sprzymierzeniec nocnych odsłuchów. Things are strange here. I don't know. But it seems clear. There's so much. It's little now, I know the truth.